أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله الذي الله تعالی هغه ذات ته خلقکم چې پیدا یې کړی تاسو من ضعف سره د کمزورتیا یا من ضعف د کمزوري سیزنا ثم جعل بیائی اوبرزو من بعد زعفن پزد کمزورتیانا قوتن طاقت سم جعلا بیائی اوبرزو لا من بعد قوتن پزد طاقتنا زعفن کمزوری وشیبا او بوداوالی یخلقو ما یشاء پیدا کوی اللہ تعالی آغسان چخوخشی وهو العلیم القدیر او اللہ تعالی دیر خکویا او قدرت والدی وَيَوْمَا تَقُومُ السَّاعَةُ او پا آغا ورزان چه قائمشی قیامتا یقسم المجرمون قسمنا بخری مجرمان ما لبسو غیر ساعة چنده ترکڑدی وقتا بید یو گڑی کذالکا دوارنگی کانو یو فکون بودی چه اڑول بشو وقال الذین او بوئی آکسان اوتو العلم چه ورکڑ شروع آئیت پویا والایمان او ایمان لقد لبستم چه خامها یکینا واختر کلو تاسو فی کتاب اللہ کتاب یعنی علم دل تعالی کے الی یوم البعث تر رضی دپورتا کی دو پوری فہادا یوم البعث ندادا رضد پورتا کی دو ولیکنکم لیکن تاسو چیئی کنتم لا تعلمون وی تاسو چنکوی دی فَيَوْمَ اِذِنُ فَدَعْرَزَ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيْدَبَا وَرْنِكِ آغِ كَسَانُتَا جَظَالِمَانْ دِي مَعْذِرَتُهُمْ بَانِدَ آغَي وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ او نبا ددئی ملامتیا بمنلشی ولا هم یست تعتبون او نبا ددینا مطالبہ دا اللہ تعالی دا رضا کولو پڑیشی ولقد ضربنا للناس او خامخا یقینا بیان کړی دی مونگا دا پارا دا پویولو دا خلقو فی هذا القرآن فدی قرآن کے من کل مثل دا ہر جسمہ مثال ضروری نا ولئن جئتهم او کشرتا راتللو کے دیتا بے آیت فیو دلیل سرا لیقولن الذین کفروا نخامخا یکینا وای او کسان چې کافران دي ان انتم لیتاسو الا مبتلون مگر غلطی کمون کی مگر دروجن کذالک یتبع اللہ دارنگی مہر لگوی اللہ تعالی علا قلوب اللذین فزلنو داغی کسانو لا یعلمون چنپویگی فزبر بسکلکشا صبر کوا ان وعد اللہ حق یقیناً وعدد اللہ تعالی رشتیارا ولا يستخفنك او اودے ولا يستخفنك او بے ہمت دی نکیتا ذایا او نخذویتا الذین آکسان بے صبر دی نکیتا آکسان لا یوکنون چی یکن نلری سورتی روم کے دا اللہ تعالی دا وحدانیت تذکروا رد شرکو او مختلف قسما دلائل عقلی ذکر کے دل د شرک د رد د پارا او د الله تعالی د وحدانیت د ثابتولو د پارا چې هغه د قران کریم بنیادی مسله ده او پیغمبر او قران الله تعالی دغه له دنیا درالګل دي مخکې آیاتونو کې هم د دلائل عقلی ذکر کېدل نو بیا د مشرکانو د پارا زجر ذکر کو دیتا به د قران وای خود دې مثال د مړو دی دې مثال لکانو او دړندو دی څنګه چې مړی ناوړي او مړی سره خبرې کول بے فائدې نو دارانگی دی دی سارا خبری کول دی دا بیان کول دی دا سفایده نور کئی گوچ دو ویون کی دا پارا فایده من دی فذکر ان نفعات الذکر اللہ تعالی ویتا نصیحت کوا که دا نصیحت چا تا فایده ور کئی او که نور کئی زکا چه پا داعی دا حق بانده دا حق دعوت ورکول دی دا غنب اللہ تبارک و تعالی تپوس کئی بلغ ما انزی لیلیک من ربک و ایلم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس الله تعالی وای چې کوم څه درته د الله د طرفه راولی گلی شو نو آغا دا اللہ تعالی مخلوق تا او رسو کچاری آغا دی او نرسول نو بیا کم حق دا آغی دا ادا کولو دا آغی دا رسولو چی دی آغا دی بیا ندی ادا کرے نو اللہ تبارک و تعالی بتا پوس کئی نو داعی دا حق بانے دا حق بیان لازم وی خزدی انادی منکر مخالب دا حق چھدے اغا دا سخیر او فائدہ نرسی لگا سنگا چھ مڑی سرا خبر کولو کے مڑی تا سا فائدہ نرسی مڑی دا اغینا مستفید کی گینا اورینا دارنگی کون سرا خبر کو نو کون سا دا خبرونا سا فائدہ نالی دارنگی دا زدیان انادیان چی دی دای سا دا بیان نا سا خیر او فائدہ نالی ان تسمعو الا من یؤمنو بی آیاتنا فهم مسلمون سا بیان دا آغا چا ازلا او مازغو تا کزیگی چه ده چا پزره کی ده ایمان جذبه وی یا چا که رغبت وی او چا که چه ده نو مینه وی محبت وی او شوق وی جذبه وی او میلان وی پکی ده حق طرف ده نو آغا تا فایده رسی او آغا تا خبره اوری ده غزلان مازغو تا کزیگی خبره ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون بچه ده چا پا اغی ایمان وی نو اغی غاڑا کی دی فهم مسلمون یو منل ده ایمان ببنیاد وی ایو منل جذباتی وی جذباتی منل چی دی نو آغا ده سولامهو او د سو شیبو د سو وختونو لپاره او د ایمان په بنیاد باندې مانل چې وین او هغه ته حیات وی د انسان تر ژوند پوري وی نو مؤمن مسلمان چې دی هغه د الله په خبرو باندې د هغه باندې یقین چې کوي او هغه چې منی د ایمان په بنیاد منی چه دا زما دا رب کلام دی او زما ایمان دی چه دا آغی رب پیدا کردیم او زما دا جوان تی رول دا پارا اللہ دا قانون را لگل دی دا دین بغیر زما دا پارا بلا لارا چار نشتی نو دی دا آغی دا زدکول کوشش پا دا غی بنیاد بانده گئی چه پا دی که زما خیر دی او زما د رب د بندګۍ حق ادا کیږي الا چې زه د الله په کلام پوه شم او د هغه مطابق فلا اجیدا او عمل اختیار کوم چې هغه یو کوم زما رب زما رضا شي نو دا جدا منل دي یو دا نه چې زما مسلمانم او قران منم نو یهودی و ایزه یهودی ما تورات منم نو تا پوست که او که وی تورات کسی دی نو خبر نده نو دی قرآن منی تا پوست که او که وی قرآن کسی دی نو خبر نده نو دده دو قرآن منل دا سی دی سنگ که دی یهودی رو تورات منل دی سنگ که دی عیسائی دی انجیل منل دی دا سی دی مسلمان خو با قرآن علمانی او دو قرآن دو منلو حق با علا دا کئی چه پا قرآن کوئیگی او دا غی مطابق عمل کئی نو یهودی او عیسائی چه کم عمل کئی او کم غم خادی کئی نو آیا دار تورات او دو موسیٰ علیہ السلام دو طریقی مطابق دی نو آیا دا دا انجیل او دا عیسیٰ علیہ السلام دا طریقے مطابق دی دا سرا اغی دا تورات نا خبر ندی خو خپلا دا غم خادی طریقے جوڑا کنے دا نو مسلمان ورپسې دا غنه زیات جاهل شو چې هغه قران سکه چې هغه دی يهود او هغه تور طریقې د غم او د خدای اختیار کړي هغه طریقې چې هغه هغه د خپل خواهشات او د خپل مرضی مطابق جوړ کړي نو مسلمان ورپسې ولګي نو دا غی اغا طور طریقی او رسم و رواج اخپل گا نو دے دا غن زیاد جاہل شا نو اللہ تبارک و تعالی وی ان تسمیعو الا من یؤمن بی آیاتنا فهم مسلمون نو منل پا دے بنیاد باندے چی دے ویل ثواب دے دا دا منل و حق نادا گئی منل پا دی بنیاد چه دا زمان دا رب کلام دے او مال دا دے دا زکولو نا بغیر بلا چارا نشتے او زمان با اللہ تا پوس کئی او زمان جوان با ردے مطابق وی دا فائدہ ور گئی نو ورپسے بیا دلیل اقلی ذکر کئی چه دا انسان چه دا بیان کی گی او دا پیزان نا غرضا کڑ دے او دا سه دی چه لگه دی اڑو اوری نا نپیزان بویا کئی لگ دی اخفل کی کتا خودی و گوری اللہ وی اللہ اللذی اللہ تعالی غذات خلقکم من زعفن چه پیدا اگڑی تاسو دیو کمزوری سیزنا من نطفتن اگر نطفت سمرا کمزور شیده چکر کده نو ورزی نو اللہ تبارک و تعالی وی ده دغینا می پیدا کری لگ پخپل اصلیت او بنیاد بانی ده چی ده توجو کا انسان چی کل خپل اصلیت او حقیقت او بوری بنیادی طور رده ده مازغون نشخد مشی چی دازه پیدا رسنه بیا پاغه کې یو دوا سلز دی اغا سلز نا جکم دی اغا خلیونا یو نرو مادا اغی نا چی دنو دی جوڑ شو نو دده اغا بنیادو کو را دا کم دینا شروع شو بیدیو دمرا کمزوری سزنے پیدا کری او دمرا طاقت او قوت درگوا چو نو چه کل آغا قوت او طاقت درگی پیدا شو نو دا غینا بعد آغا قوت او طاقت بیا چرد لارا دا چاو کلو دا چه ما شموی او سرک تی نشه نیغولی خپل سر دی نشه تینگولی نو دغا حالاتو که دغا حالت در بانی چه راستیو دا اللہ رب العزت دا اللہ رب العزت دومره لوی عظیم حکمت دی چې څومره انسان نه پوهې وي نو دومره کمزورې وي ځکه دې چې ته ځان ته ستګ نقصان ورسېږي ځان ته چې دې نو څه نقصان ورسېږي چرته چې نه پوهې وي پوهېږي نه او دغه چې دې نو احساس نه وي و دې په دې نو کویږي چې دا اور دی او دا اوبه دي او دې جنانو دې د پیدا کې دو سنا د پخپو کې او بدن کې طاقت وي او پوه نه وي نو کو بو با ورغلو یو ډوب شه به وبږي په اور با ورغلو نو سزيدلې به نو چې په اور او اوبو کې فرق نشو کولې نو بدن کې ورل چې دین او دغه وخت کې طاقت نه دی جوړې چې دې ګرځینه چې پوهیدنه چاکو چړوکې نه پیژندل چې پوهیدنه نو کو پوهیدلې ک پوهیدنه او طاقت بکې وې نو ورمنډه کړې بابا نو په چاکو چړوکې باندې به ځان غوسو اور ته بلا سچو او بو بانی بو ورطا نو پا دا وقت دے اللہ تبارک و تعالی کمزور کرده دی خپل سرم نشینی غوره خپل سرم نشینی غوره نو الله تبارک و تعالی وی کمزوره می پیدا کړي نو یو معنی دا شوا چې الله الذی الله تعالی غذات خلقکم من ذوبن چې پیدا کړی تاسو سره د کمزورتیا نه چې څنګه پیدا کړی نو کمزورې وي او کمزوری د سره پیدا کړی دا وجود کې د کمزوری وا صرف په لاس به خوځول شل نور د کیناستوم نه وي نو چې ته کله کمزورې وي او ځان دې نشه سنبالولې نو مور دې دل دومره همت ورک چې اغه له اغزړه تا سره دومره ولګو چې ستا یو یو حرکت ته ګوري ستا سنبالول او ستا صفاکول ستا خصمانه او تربیت د اغه د ذهن ټول توجه یې چې دینو اغه تا سره ولګولا دا دا عظیم ذات تو قدرت کرشمی دی انسان خو انسان دی مرغی تو گورا پا گرمائی کے پا جالا کے بچی راڑی نو دا گرمائی نی خلوہ ذکڑی او زی او دا قرآن کی زن راڑی او آغی بچولا ورکی او بیا یو ساعت لکینی دمو کنو بیا والو زی نو که مرغی که نری و که مادهی نو دوارا پا یو پویهی زی و رازی و دی بچول خوراک راڑی او چکل تیارش نو بجو بیا کینی پا جالا کی آغا بچی چه لویش و والو زی نو آغای تا بیادا پا تنه لگی جزمون مور اپلار سوکو خود ترسو چه آغای دو خوراک وی او دو الوتون وی نو داغا مور اپلاری ولی با دیوڈی لگولی هر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپک دی یہ کار خانہ تو نے کبرائے گا بنایا چپ داغا جا لگی دا مور اپلاری ورلی چیزنو پا دی دیوڈی لگولی دی دا مشوم چکلا پا جولی کے پروٹی نو داغا وقت دل اللہ تعالی یو دو چینی دا پیو دا سے پیدا کری چې په هغه کې مکمل غذا ده مکمل خوراک ده دی بچی نه چې اسم نورګي یو دا هغه پیو ټمپریچر چې دنو هغه نارمل وي نه یخ وي چې د ماشوم د پاره چې کم دنو توان نقصانی وي نو دومره ګرم وي چې هغه د نقصان راسي هغه ولا نارمل لګولي بل پیو کې الله تبارک و تعالی د غذا مکمل اجزا پیدا کړی دي او سماوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با کله چې شی او خورنه به اللهم بارک لنا فيه واطعمنا خيرا منه الله دا سچې مې او خورل په دې کې را الله برکت واچي او نور را باندې دینا سیوا اخری دارا لاللہ سیوا کی دے نور را باندر دینا بہتر اخری و ادعمنا خیر امنو ہو و چی پی بے اس کل نو بیا بیدانے وی چی و ادعمنا خیر امنو ہو دے دینا را باندر بہتر اخرو وی بے وزدنا منو ہو اللہ دارا لنورم سیوا کی زکا چی دا پیونا بہترین غذا بلشتے وینا نو دا دی ماشوم دا پارا اللہ بہترین غذا پیدا کی چگر دا وجود دا پارا چی دینو فٹ وی موزون وی او دا چی دینو دا خوراک اغطول اجزا ملاوی گی اغیر سارا دا وجود طاقت من کی گی ابن سینا ذکر کردی دی حکیم مشہور دا دنیا چی کم بچی دعا کالا مکمل د مور په یوسکل د دغه وجود کې الله تعالی د ټولو بیمارو خلاف د مدافعات طاقت واچي او چې کم بچي د مور په نیسکلی درځکو وجود کې د بیمارو خلاف د مدافعات هغه قوت چې دین هغه کم وي. ار یو شی د الله د حکمتونو نړک دی. نو دې الله تعالی چې کله دین او پویو نو دې الله تعالی کمزورې کړه دې چې څومره څومره د کې پویا راځي نو دومره دومره د په وجود کې قوت راځي. چې دې ما شوم دې نو مور خپل ځوانه دي. چې دې ځوانې طرف ته ځي نو مور خپل بډاوالي طرف ته ځي. ځکه چې کله پلار ریټایر کیږي نو زوی بیا د ګټې شوی بیا زوی د ګټې شي. دا د الله یو عجیبه نظام دی چې دې د انسان سوچ کوي د انسان ذهن حریان شي چې الله دنیا دې صرف پیدا کړې نه ده بلکې دې کې دې د یو کشش پیدا کولو لپاره سا عجیبه کمالات چولی دی چه سمال داما شمانی اولاد واروی نو مور اپلار ترندستی زکا آغی گڑا کئی او راڑی دی بچو در دی دربیت کئی چه سمرا سمرا دا مور اپلار بوداوالی طرف دزی نو اولاد طاقت طرف دروانی چه پلار ریٹائر شی نزویه جه کمدنو دی گٹی وڈی شی نو چې کله مور خپلار کمزوري شي نو د اغه د خدمت لپاره الله اولاد طاقتمن کی طاقتمن کی. نو چې کله اولاد پر روزگار شي او د مور خپلار چې کم دی نو مشغله اغه کټ کې کینی او د تاسو پوښتنه چې کم دی اولاد پر روزگار ولګي نو الله ولا نصیب لګي دو اغیی دا نیا و دا بابانا گیر شاپی را گرزی. دو دا اغیی مشغولا اغا او انوستین وسیان شی. دا اللہ تبارک و تعالی دا دے انسان پا جوان کے یو عجیبا ونے کے کشش پیدا کرده دے او دے پا دی دنیا کے مشغول ساتھ لے دے. پا کما معاشرہ کے چی دا مور اپلار او دا اولاد پا میس کے دا تعلق نوی دا آغه معاشره مزا آغه خراب وي آغه خراب وي په آغه کې مور خپلار به اثرې وي او اولاد ځان له مشغله جدا کړي او دا آغه د لپاره اولډ ایج سنټرې جوړې شي نو که آغه نه خلک ډېر تاویږي را تاویږي خو خپل اولاد په سترګو نه ویني نو دا آغه ژوند مزا چته وي دغه خوان چته وي. نو آغا معاشرہ غڑی را بی اثری معاشرہ دی را بی منی و بی محبت معاشرہ وی دی را بی همدردی معاشرہ وی چه کم معاشرہ که دا مور اپلار او دا اولاد پمیس که دا تعلق نوی آغا معاشرہ خم معاشرہ نوی مزیدار معاشرہ نوی. زمانگا یو ملگر دی کوریا کی وی زمان یو باسو چاغي وي خدای نو منینا خو دا دې ما مون کار کو اړم بو وړم بو نو یو سات پات بیا چې تاسو بس کی کار ورشي تاسو یو دوه دوه کا د موزو کې خپل وی مون به یو بل تاو کتل نو به چې تاسو دې موز لا ورشي نو زما ته سکون ونه ملاوي شي وی را دې چې دا کار بس کی زما ورشي تاسو یو دوه دوه خپل موز دوه دوه کا تاو کوي لکه یغې مون وته چې دا یو رکعت دی دا دوه رکعت دی نو یغه دا سروانو بس یغه ته هټه ډې کوشه مرشه یغه وځره نه دی شوی او یغه به مونږ ته وی جره ستاسو په دی په دې دین او په دې مذهب کې سخور غوري دی سخوګوال دی څه سرور دی څه سکون دی دا دې تاسو ته عمر چې موزو کوي تاسو نو دل دی کې ما ته خوشحالي ونه ملاوشي نوې مونږ چې دې په خپل بیا دا شروع کې نو سمازه بول اور کوي ته ما څنګه موږ مونږ سکول کې وکم ما امام دې ور کړا چې موږ مې وکړ څنګه سنت مې وکړل نو مال ګور ته مې مې زمونږه سخ کوله رب دې او سخ کل عبادت را لوا کرده ده چه پاغه کی او سرور یا سکون یا مزده چه سره ما اموزو که نو ده مازغونه ده بنده بوجون اسپکشی او رو ده سکون میلوشی زار شد اللہ تبارک و تعالی دنمنا منگ بانی دیر میرا بانده چه ده دین اسلامی را لرا کرده ده او ده ده کبولیت توفیق را لرا کرده ده اللہ دی پدی دا عمل کو فکر کی نو اللہ رب العزت و ای اللہ الذی اللہ ذات خلقکم من ذوب چې پیدا کړی تاسو سره د کمزورتیا نه ثم جعل من بعد ذوب قوتا بیا وګورځو پس د کمزورتیا نه طاقت ته په ټول عمر د مور افلار لاستانی ناس کنا چستا مورا بلار با تون مرزوانانی او تالا با گرگی او تالا با راڑی دا او بدا سنی کنا نو دیکھے چستا کے سمرا سمرا پویا رازی دمرا دمرا اللہ طاقت در کئی او دا اللہ تعالی سا عجیبہ حکمت تے انسان کے اللہ عقل پیدا کر دے حیواناتو کی شعور دے تا سوکو رئی کلا چه دا اگئی نبچه روزی تو اغا آمال پا مندوی خود چرگ بچه چرگوڑی چی اغا چر تا بو که سردن نکڑه لی اغا لکه دی بو تا سردن نکنه مر بی رو باسه او د دی مرغابای دا بطی بچی تا او گورا اغا چه سنگ پیداشی نو پا بو ورمنده کی نو سر بگور دوب کی دا شعور دی کنا دا شعور دی دا اللہ تبارک و تعالی چې کم مخلوق پیدا کرده دی نو دا آغی دا جوان تی رولو پا آغی کے چیرین دا آغی مطابق آغی کے سمجھ چولے تا دو شرطا چرگوڑ دی دل دی چا غد دو رزو دیو رزو بچه ای او چا دا شک پا کانی بانی ٹونگا والی اغا تاسو ورینو اغا دا بوسکرگی دا دانه نرائی نرائی دا شوگو بچه کمدنو زر کانی پراتی او پا اغیه که باغا پا دانه بانی دونگا وی دا شگی پا کانی بانی بانی وی دا دا آغا رب نظام دی دا دا چاپ دی اگئی که دا سبق پولو او دا اغا دا چاویلو چی داری دا خوراک شیده او داده نده دا اخو انسان دی چی خاوری خوری چرگوڑی غاری نو گری چرگوڑی غاری نو گری آده پره دانو ده پا خارو را باندی بابا آرام ده نو خاری گری نسیو از درناز دی نو اغیی توائی بچه کان مغره یا خارا خوی خیر ده مای کم باقتا خپلا و مرمی خاری گری یا وغیی تموائی نو غزوی را تیوی نو بچی را را تباکر ده ویده توائی چه کان مغره یا نو مای دا غلی وای و دا عرم ده کنم یه خار خوی خیر ده نو مای دیه پا خپل خوری کن عرم ده انو چرگوڑی آغا چره چه دهنو پا کانی بانه تونگا نلگه انسان ده چون که دل اللہ عقل ور کرده ده نو دا غا عقل چه سمرا سمرا دکه دا عقل آغا ستا سیوا کیگی دمرا دمرا دو وجود که طاقت راز بیا دې ځوان شي ولې او دله ګټه په کار ده کنه نو دغه لپاره طاقت په کار دی نو ال دې کې جریانو چون کې اولاد را لوي شو طاقت کول الله ورکو زمونږ ترل شو نو ال دې کې مور خپلار کمزورتیا طرف دروان دي نو الله وای ثم جعل بیا یو ګردول من بعد قوت ذوفن پس ده طاقت نا کمزوری و شیبا او بودا والی نرو رو رو رو خبره چیزه نو بیا آغا طرف تروانه دا او چه مکمل غاخونه بیا ختم شی نو بابا بیا چه کم دنو که ماسبخی نمازیگر نپویی سنگ که ماشومه با ماسبخی نمازیگر نپویی نو نو بیا و یر دا ده سٹیم موز با کوم و سور کاتا با کوم بیا دی نهیری نو بیا به دا غناز نه بیا به دا د ماسپخین ټیم دی او څلور رکعات سنت دی څلور رکعات فرض دی نو ساعت باندې نه بیا یی بډاوالی دوره سیدلا بیا کمزوری رااله الله وی دا څوک دی انسان دا انقلابات درګه څوک راولی نو سوچو کا کنه یخلقکم ما یشاء پیدا کوي آسو چو خوغیشی دا اللہ را بولیدن خوخه دا چه سنگا یوشه یا سو پیدا کئی آغسه پیدا کولیشی دا دا اللہ تبارک و تعالی قدرت دے دا غا طاقت دے دا غا نظام دے او دا سیغا دا کائنات دا نظام چلی وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ او غَدِرْ خَبُوِيَا او قدرت والا دے سره پویا نه وی چې دا کار د زیوشینو خوي قدیر قدرت و عالم دی چې دا کار د زیوشینو خوي نو هغه څه کول هم شي پاره او زیل باندې قادروم دی یو سره ډیر پویي خو یره ته شلاته تمې دشمنه او یره وې څه شي او څه کول شم نه پویا وې الله ډیر راکړل خو څه کول شم نه الله تعالی پو یوم دی خص کول یوم شي او چې څومره پویا ده نو دومره قدرت دی د پویا ساندازه ده نو لا یحیطون بشیء من علمی مخلوق کګینه نو د الله تعالی د علم اندازه نشي لګوله د الله د علم اندازه څو نشي لګوله صرف یو د پرون راځي یو خبر خپل یاد کړي دا یو خبره کړي پرونه یو خبر یاده که خپلا چه ما پرون دا خبره کړی ده تو خو یاده که کنه او ته چه کمی رد نا پیدا شوی و ترنن ردی سو ساونه دی غستی دی سا جالی ستا دا ساش میره طول اللہ تا یاده ده او ستا تر مرگ بوری سو دا ساش میره پاتی دی اغا اللہ تا پتا را یو انسان د خپل ځان نه لی خبر او الله تبارک و تعالی د ټول مخلوق نه خبر دی دا غد علم اندازه تو لګول شي و دې کائنات کې جس شه دی وسعا کرسی او سماوات و الارض دا کرسی دا علم دا پوهه دا قدرت دا طاقت دا تصرف د ځمکه اسمانونو ټول شیدنه دا ګرکړي دی قران ته چې سړی ګوري او د الله تعالی صفات او د الله قدرتونو دا لګیا به نو لګیا به نو هغه خو واضح خبره ده چې ختمیږي نه د انسان خپل پوهه ختم شي او د الله تعالی صفات او قدرتونو دا غي بیان هغه نشي ختمي دي او هو العلیم القدیر او الله تعالی پوهه او قدرت والده دا انسان پیدا شو ماشومو دے الکوالی دورا سید زوانی دورا سید بیا منزو مانا جوان دورا سید بیا بوداوالی دورا سید نو اللہ رب لدت وی دا قیامت پر از با ما تا وی چی قسم دے اللہ تا پزاد بانی نو خوی او سیکنڈ ٹیم تیر کرنے وی دنیا جنو مونگو با یو ساعت یو درنگ دیر کڑی نو یو طول جوان دا دی بیا یو درنگ یو ساعت وی و یو ما تکوم ساعتو او پا غرز چه قائمشی قیامت یقسم المجرمون قسمون بخری مجرمان ما لبسو غیر سا چه دی نو تیر کڑی وحبید یو گڑی نا یو گڑی تیم مونگ تیر کڑی اللہ یو درنگ یو ساعت یو ساعت وجہ انسان چې سختی کی راشی نو دو خوشحالی تیم دتا ډیر کم خکارشی ویرا خو خرابان راغلو خو بس ډیر کم وقت وین اڑو پویا بینشو ویڑو پویا بینشو نو دا دے چونکه دو خوی و باغی جوان دیر کرده دی دنیا کې د خپل رب بندگی خود پیجندلی لده نو چه عرضه که سخته که گیر شی د دنیا دا ټول ژوند ورسره د برزخ ژوند دا به ته وګړی لګي چې یو ساعت می درګړې دنیا کې ها مال بیسو غیر ساعه چې نو تیر کړه د یو بهد یو ساعت بهد یو درنګ بهد یو غړاینا دا اوس چې سن الله وای په د قیامت برځه ما دا په ګړو وړو سر شو او سبل بل سوای د حقیقت نه چې کم دینو الټه لګیا شو چې څه شوی دی د اغه نه الټه لګیا شو دغه په دې دنیا کې چې دا الله د کتاب خبره وکي دا د الله د دین خبره وکي دا نو دغه په دې اوریدو دا غینه جسم اوس اوری د خبره نه کذالک کانو یوفکون دا رنگیو دای چه اڑاول بشو دنیا کی باوڑی دل دا خبر نباوڑی دل دا حقیقت نباوڑی دل وقال الذین اوتو العلم خوبو ایا کسان چوار کلشو آغی تا پویا اغا پارشتے چه اللہ دی پسی لگولی وی او دا دای طول دا جوان طول ریکارڈ اغه جننو مکمل محبوس کو ادا مال دی عتیق د قیامت برز باندې بيدې د موټی نه نیولې او فرشته د خبره ده جوان اغټول ریکارډي الله وای الله تعالی ته وای الله دار دې د جوان اغټول ریکارډ ما سغه تیار دی داله اغه فایلونه رده د زندګۍ اغه برده سره د الله په عدالت کې پیش الله قران کې وای کنه چه ار یو انسان که ده اغذر با یو پرشته وی چه ده بینی ولی او بل با گوایی ده دری کارت بسخی وی با اللہ دا ده مازغا دری کارت تیار ده ده اللہ عدالت که جراشی اللہ با ده اکرا کتابک ده خپل ریکارد ده اولو الو گورا ده تا با ده زندگی ده خپل جوان طول فیلم شروع شی او دیو مکمل ځان ویني چې دا هغه جوان د څنګه تیر کړه دی په هغه ریکارد کې به مکمل ځان ویني چې دا دی راځي چې دا کار کوم دی دا کې دا کار کوم دا دی دا مې چې جیب تلاش کړه دی دا دی دا مې چې فصل تلاش کړه دی دا دی دا چې نو پردي زنانه ته ولاړم دا دی دا کې دا غلا کوم دا دې دای کې داش کومه داش دا به مکمل ویني دی وشیا الله مال حاصل کتاب الله دا څنګه ریکارډ دی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها نیر له وړوکې عمل پرې خې دی نه لوی چې سهار قدم کړه دی الله غو پر ریکارډ دی دا څنګه عمل نامه دا څنګه ریکارډ دی یا خدا غینا انکار نشی گوله کنه چه دا غینا با انکار گئی پت پت با گوری زنانه غریبا با روانه دیه با جدنو پت پت گوری اللہ تعالی قرآن که وی ستاس سرگا چه کم اغلا کئی اغزبینم ستاس سرگا چه کم اغلا کئی کم خیانت کئی اغزبینم اللہ وی او ستاس رو مازو چه کم سوچ کئی اللہ وی پاغیز پویگم چه دا تا گوره کم دا تا سوچ سکه اللہ وی دا ارث نا دی خباره دا اللہ اس نپڑی اللہ تبارک و تعالی قرآن کی ذکر کری دی ها چه ان تخبو ما فی انفسکم او تبدوهو یحاسبکم به اللہ بڑھا که دن سمن صبح پڑی یہ اخکارا که اللہ وی زبد سر حسابو کم زما عدالت راشه الله وی زبر سره حساب وکم الله دې موږ سره سانی حساب وکي دا الله عدالت کی حساب دا ډېر غران خبره ده الله دې موږ اسه معاف کی الله دې موږ دا حساب کتاب نو ساتي الله وی وقال الذين او بو ايا کسان اوتل علم چوار کڑشوی و آغی دا پویا والایمان او ایمان دی ایمان خاوندانو الله ول ایمان ورکړو او دنیا سره دی ایمان ندلو الله رب العزت مونږ د دې عظیم دولت نه نه محرومه کړي مونږ له مرګ راضي الله دی د ایمان په حالت کې راولي الله دې مونږ تر هغه مرګ نه راولي تر سوچ الله رضا شوی نی او چې صوب وړي الله زموږ ټول ګناونه نه معاف کړي الله دې زموږ ټول لوی واړه ګناونه معاف کړي وال ایمان او ایمان لقد لبستم فی کتاب الله یقینا وخت یې کړو تاسو په کتاب د الله کې یا آغا کتاب مراد دے چه پاغے کرده دا جوان ٹول دی کار یا دے مراد دا اللہ علم دے دا اللہ پہ علم کے الہ یوم الباسی تر رضی دا را پورتا کے دو پورے تر را پورتا کے دو تر رب پورے نو د دنیا جوان پلس د برزخ جوان دا ٹول پہ کر آگے یعنی دې کې قیامت نه مخکې چې تاسو کوم وخت تیر کړی دی په عالم برزخ کې او په دنیا کې نو دا الله تبارک و تعالی ته ټول معلوم دی او دا لږ وخت نو الی یوم الباسی فهذا یوم الباسی نو دا دا غرض را پورته کیدو او دا دې ځای کې دا د برزخ دا جون وسره ولې جمع کیږي چې دې هغه ته هم چې نن یو غړی یو ساعت وای چې سړی ودی او دې سحر ودشي او بل را سحر پاسي بل را سحر پاسي نو تا وای څومره وخت دې تیر کړ انو وای را بیګام خپل ودشي او منو دې دا نو یې کړه چې ما یو را یو شپه تیر کړ یا خود نه وای ګان تو غزیر علی السلام بارک چې واجه راځي چې فا اماد الله مئات عام ثم باسا سل کال الله هغه مړ کو او بیا راځوندې کو نو د زمکه د پاز او پروتي نوار په عمر راځي شپه او ورځ په عمر راځي ګرمي او سردی په عمر راځي قال کم لبستا ورته یې څومره وخت تیر کړ قال لبست یوما او بعض یوما یو ورځ به مې تیر کړی یا دې ورځ یې سیسه به قال بل لبست مئات عام فرشتي و ته یې سل کال دې تیر کړ ها پیغمبر دې هر دنیا د حال نه خبر شوه چې راز را لا شپارا لا میاش تیر شو کال تیر شو ها دین نه خبر شوی بل بس او خبر شي بل بس او خبر شي چونګه حدیث کې راځي چې کله قیامت راشي او ټوله دنیا ختم شي ټوله دنیا ختم شي نو سالوی کاله و باران وریږي او عذاب قبر به اوچت شوی یا سالوی کاله نو دې چې د قیامت بلش پرایو والے شو دا ټول انسانان را ژوندۍ شي دی به مم با سنا مم مرکا دینا مونږ دې خپل خواګان چاره پورته کو زګه د باندې دا ټیم عذاب قبر وجت شو د دې د اوس بالکل دا لګی لګی چې یو غړی یو ساعت نو هغه د دنیا ژوند او دا د برزخ دا ژوند دا و دې یو غړی ښکاری ایوہ طریبہ آدھا یوم الباسی آدھا دارز دارا پورتا کی دو ولیکن لکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو چیئی تاسو وی چین نپوئی دلئی تاسو نپوئی دلئی کنا اللہ را تا کتاب راو لے گا پیغمبر راو لے گا حق پرست دایان دا حق رالل اغی حق بیان کا دا اللہ پا دین پویولی تاسو پوی دی تاسو کم دی پوی دی ولیکن لکم کنتم لا تعلمون اوس کده بانی پیش کئی چې یره جی ما قومي کار نه وکړي زړه می کار غسته دی یو مقرل راکا رب برجعون رب ما واپس کا ما واپس کا صلا لعلی اعمل صالحا دی دو پارا چی عمل کم صالح پی ما ترک دو پیسے میں ڈیر گٹلیوی ڈیر مال دولت راسا اللہ واپس می کا پائی با ڈیر نیک نیک کارو نو کم ڈیر خخ کارو نو پیو کم حقالا قالک اللہ و تبوائی دا خو اسی خبری کے گا تالا چی اللہ کم ٹیم در کڑو تا پاغی کی یو قدم سمیخ دے پاغی کی تا یو خبر سما کڑی دا یو سما خبر دے اوری دلی دے چار دا تا و ٹول جوان روان روان جوار دیر کڑی دے دا سمی خبری پا خواگی ندیری دے سم کار در ننکی دا او سم چا دنی چار دا وقت دنی رے دیر کڑی تا و تو سسی لی گیا ہے چا ما واپس گا چا دنی کمالو کما دا سړی چې ډېر څه بیمار شي کنه وای کدا زه د خدای خکرم کنه زمونږ کلی کې او کاکا او موز به بالکل نه کو ډېر څه بیمار شه نو چې بیمار شه نو یاره کماله الله ژوند راک او زه خوشم کنه زبر جمعات نه راخوځم خوشو سره بیا درې را دی مولد چې جمعات راغې بیا یې موز بس کو او بیا تر مرګ موزونه کا بیا تر مرګ موزونه کا او دا چې ولا مرګ راغې انو چې مړ شنه او کاځ وی ډېر خسره لیاو نو مې دا به دیوال لا چاړ چې لګېږي کې سړي کې لیدي دا دی او کاتن نو وی چې به نمازي کو هم مسلمانو کې قبرستان میں دفن نه کیا جائے مې دا سوې مایتو واجیر را خسر یو مایدہ سوئی یو ہو خطرناک خبر آتا مایدہ شده گا دی خبرو تا گوری داو دانر جو جوان دیو تیرے کا بس بیا خسر یو سرٹیپیکیٹ ور کلاز که جو بس جنت تزی داو اللہ سا خبری دی دا پیغمبر ولی وی دا اللہ ولی وی دا دمرا لوی کتاب سلر آلے گا چو بس رندہ کاتا بھئی او دو بلانجی بایی او بس چیزنو پتا او پکنده لگی تار دا چاہده دا خود انسانانو کاتی ندی چو دو بلانجی بایی اڑنده کاتا بایی او دا خود بد پتا او پکنده لگی نو اللہ وی با یوم ایدن پس پدا غرد لا ینفع الذین ظلمو فائده بورنکی آغی کسانو تا چه ظلم کرده تو تولو نلوی ظلم دا غده چې انسان په ځان باندې وکی چې دلته الله جوان ورک او د دې لار او خوذلا او د ځان لون کون کړ نو الله او جزره زیاتې نه گئی چې توس اډې تلاړې او وایزم په خبر تا او په گاډي کې د پینډې نه اسه او د تا پاته هم د جدا گاډې پینډې دزي او ای دوا کوی چې خدای می په خبر تا ورسې کاکا دا گاڑ پینڈی دزی ننو ولی خدای دازی نیشی کولی چه ما پینڈی ما پیخور تاو رسی کاکا دی گاڑی نکوشا دا پیخور گاڑی تاو خیجا اللہ نا خیر وارا اسوال کو چه اللہ دی پا خیر خیریت نا نا زبا کینم دا پینڈی گاڑی که او خدای ما می پیخور تا رسی نو تبا ناز دا دوزخ گاڑی که او خدای بری جنت تا بیه نو تو خدا گاڑی بدل که کنا تا دا جنت گاڑی که که نا بیاده اللہ نا سوال کوشی اللہ ما جنت تا ورسو نو تو بری جنت گاڑی که که نی کنا و انا هادا سراتی مستقیمن فتبیعوهو اللہ وی دا قرآن زمانی غلاردانو دی پسروان شئی ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله د دې قران د لارې نه بغیر بل لارې پس مزي یعنی هغه به مو ګوره د الله د هغه صحیح لارې نه ګډوډ کی نو چې قران وی چې وان هذا صراط مستقيم فتبعوه قران وای الله وای چې دا زمانه غلار ده دې په روان شي ته دا الله نبی سو وای من تبعه قاده ال الجنه څوک چې د قران په روان شه نو قران به چرته دی جنت ته وځي کنه نو قاده ال الجنه دا قران باندې په جنت باندې لګی چې ته په روانه تا ته اوس راي وای د پلانی کور ګورما چې کم ځای دی نسدا سيږي چو کاکا دا وړو کنه نه دا د پلانی زوی دی بد ته پدې دا د پدې دا دی به ما ځا کو سي لور سي نو هغه به رواني رواني رواني نه کاکا کور را ورسید ا د پدې اوس الله تعالی د الله نبی وای څوک چې قران په سروان شنو دا قران به جنت ته رسي قاده ال الجنه دا قران به مخ کې تبور پسې په دې باندې جنت ته ورسي څوک قران خو دوزخ ته نه ځي کنه نو چې قران به زیدنو یقیني خبره راشي جنت ته ورسي او کله کې د شکی بیا مسلمان نشي کېده نو لار به جنت اختیار او د الله نه به سوال کې چرتا گمراه نشم چرتا شیطان میں ببلا وانڑی نو اللہ استقامت را دا نصیب کا اللہ را جہنم نا میں اوسا تا اللہ جنت را میں بوزا او تر دوزاق گاڑی کے ناز یا خدای دوائی اللہ ما جنت را بوزا گاڑی خوب بدل کا کنا گاڑی خوب بدل کا فَيَوْمَ اِذِ اللَّهِ يَنْبَهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بس پدا رضا فائدہ نرسوی او هغه کسانو ته چې ظلم کړوي معذرت هم باندې داغي باندې وکینو ته الله دا خو باندې نه پیش کی دا خو دنیا کې یو سړی خبر ملا یو جرم کړی او الته کې جنو کلا عدالت ته لاړ شي نو درځنه ولا شپه جوړی درځنه ولا شپه جوړی نو الله دا خدا کاته نه چلیږي کنه ار دی خوچه دیو وی چه اللہ داسه نا نو اللہ وی الیوم نختمو علا افوائیم پا دار از مهر بولو لگم بخلو باندی اللہ زغا چالا کی که اللہ وی بخلی بولو مهر لگم و تکلمونا ایدیم و تشادو ارجلوم اللہ وی دا اللہ سخفی بی ما سر خبر شروع کی چ الله بمونګه دا کړو دای کړو دای کړو دای کړو چې الله زغره چاله کې شروع غلا خله باندې بدل موهر لګای د بدن اندامونه باندې شروع واچي چې الله دا کار را باندې کړو دا کار را باندې کړو چې رده جبا کولاو شي نو دیو دې خپل اندامونه ته ویلې مشاهد تو مالینا تاسو را باندې ولګوایو کړه قالوا انت كن الله الذي انت كل شيء دا اندامونه بو دوای چې کوم خدای آر یو شی گویا کړو هغه خدای مونږ لا د وینا طاقت راک مونږ او وینو الله وی وای نو مو وینو د انسان د الله عدالت کې چالاګی نشي کوله دوکې دړاګی نشي کوله بانی نشي پیش کوله ما زیرتون بانی دادی ولا هم یو ساعتبون او نبا دادی ملامتی او من لشی یا اللہ ملامت ایما او اس میں پریدا بیا بانو کم نو بیا بکلا نکی بیا بکلا نکی دادینا بعد با بیا سیتا دا مکملا وی یا ولا هم یو ساعتبون او نبا ردینا مطالبا دا اللہ دا رضا کولو کڑشی جزاوی بس یو مقدر در کوم اللہ رضا کئی نا نا نا ولکد زربنا للناس بی آدھا القرآن او خامخا یکینا بیان کردی دی منگ دا پارا دا پویا ولو دا خلکو پا دی قرآن کی من کل مسل دا ہر جسما مثال ضروری نا ضروری ضروری مثالو نا الله تبارک و تعالی دی انسان د پویا کول د بارا بیان کړی دی مثال سره انسان خوب ویږي په خبره باندې کړه نو په قران کې سلور سلويخ ا مثالونه بیان شوی دی د انسان د پویا کول د بارا ولئن جئتم بآية دیغو اللہ کو یکو مثالون او دلائل ودا پیشکلا و اللہ ویک جریت رادلو کی دیتا بی آیتنا پا یو دلیل سرا یو دلیل موجودہ پیشکے لیاقولن الذین کفروا نخام خایکن الوائی با کسان چی دزد نے انکار کڑے دے نا پویا انسان چی پویشی نو دے اللہ دا توبہ دائب شی خو اللہ سمرہ میرا وان ذات پی اللہ وی چی پا جوان کے انسان دا اللہ نبی وی اتائبو من الزنب کم اللہ دنب لہو دیو گناہ نا توبہ استن کے دا سے دے لگا جدارو گناہ کڑے نو اللہ سمرہ میرا وان ذات پی سمرہ رحیم و کریم ذات پی سمرہ رحیم و کریم دے سمرہ میرا باندے وخشی چکلا مکا پتہ شوان وخشی آغا سڑیو چی دے نبی علیہ السلام دے ترس سینے سیر لیو آوڑے دی رائز کے او وگون او پوزائی والا پریکڑیو او جبیت دینا پریکڑیو چی آغا شہید شو چکلا مکا پتہ شوان نو آغا رالے او نبی علیہ السلام دی ویجی زما جرم ماف کی دی شي کی ایمان راړم نبی علیہ السلام ته وی آو او زما مخه له ډیر ناراضی زګه ماده د خپل تراغه حالت را مخه ده کیږي چې نبی علیہ السلام ولي دو سینې چاک شوی وا پونه دې پلی شوی وا وګونا جبا او نبی علیہ السلام دا شو غدنو اړي دړمن شو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ را روانہ وا دے نبی علیہ السلام پپو نبی علیہ السلام دا ابلا را رجی صفیہ را روانہ دا پپو دے را روانہ دا نبی علیہ السلام یا زمان ترور مرا پرے دی ترور حالوی نینو برداشت پہ نکڑی شی زمان پپو مرا پرے دی سکا چی نبی علیہ السلام خپل زان ودا معلومو چی خپل اڑا در دی دلو ادا سیکل لاشت دا خپل ترو دری دا پی کم ما سر دا خپل پا پو غم نوی نو اے تر ما با پا دی میرا که دا غصی پریخی وی چی دا دی میرے زناور استا دا وجود بوٹی خوڑ نوی او دا قیامت براد بانی استا دا وجود بوٹی دا مختلف زناور دا گیڑو نراواتل او یوزائی که دل چه مخکنو و متونو لیدنه وی چه دا آخر زمان پیغمبر تره دا آغا پا دین بانی سنگ قربانی ور کرده وا و ما سر دخپلی پا پو غم ده آغا پا پو را روانه وا صحابات مخی ده شو وی نبی علیه السلام وی چه زمان پا پو مرا پریده وی ولی وی چه اصی نا دخپل رور حالتو وی نی برداشت نشی وی زمان رور د خپل واره په حق دین باندې ځان قربان کړی دی دا زما د پاره د فخر خبره ده ما دا هغه د پاره کفن راوړی دی دوه کفن راوړو چې کله راړل نو هغه صحابي چې هغه د نبی اسلام سره د هغه شکل چې کله ملاوېدو چې په هغه کله غزارو شو شیطان آوازو که وی علا ان محمدن قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرده شو دی صحابی کرام دیر دل برداشتہ کرده دی خبری دا آغا صحابیو چه آغا با وی پا آغا زمانه که پا مکم و زمانه که دی پلار دمرا مالدار و دمرا چه دی پا آغا زمانه که کمی کپڑی اچولی نن داغی کیمت چده اغا تقریبا 2.5 کروڑ روپے دغه قیمت راځي په هغه زمانه کې ځکه مې کپڑے چول چې کله ایمان راړ مور وته یو واپس شاوی مور داسې نشي کېده وې زو زره دې کورنا چې روان شو وته واپس شلا کپڑے وبس داسې نوم دی یوه والی فلنګ کې راوت نبی له سام سحرا هغه شاهزاده د حضرت حمزه رضی الله تعالی نو سره پروتو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کپن روڑیو نبی علیہ السلام دا یو دا واجوی دا بل زمان ترتا دا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د شهید کېدو یو وجم دا وا چې په غز غره نه برابرې دا اغه الله دا سه لوړه ځواني ور کړو چې زغره او بینه برابرې دا نو چې کله به ولا کفن سر دراوست نو خپې به چې دنه نه پټې دی نو چې خپو دا به کنه سر به بربند شو نبی له سام به سر ته رب دی واجوي خپو دا ولا چې کمنو درب واجوي په ولا بدرابو کې پټې دا دوه صحابه چې وسم سګلړ شهر دی دا ځان له جدا قبرونه دا غي ا دا نور شي دا اجتماعي قبر دی لوی زائد راستی اغیی کی دی عزت من دا دا دا دا ای خلقو قربانی وی دا دا ای خلقو دا قربانی وی اللہ دی مونگ دا دا غیی اتبانی سکی مونگم چی دنو دا بی کو گنا وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ کچر دار عدلو که دیتا پیو دلیل سرا یو موجز سرا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَخَامَخَا يَقِنًا وَعِبَا كَسَانْ چِنْ كَارِ كَرَي دِ زُدَو دِنَاتا تا آغا وخشی تا آغا گنا نبی الاسلام بی آوستا گنا ماب کی آغا توباو یاستا ایمان راڑ نبی الاسلام بی مالا ملوانی مخل دیر نرازی آغا بی اسمر دی غیرت کار کرو مسلمت و کذاب چی کم دی پیغمبری دعوی کرو وی دی با زکات لوما ما دی نبی رسام را زار کرده دی او دو پشان نبوت بان حمله کرده دا نزب دا کفارا دا کم دی بزمور دار کم آغا دا وخشی دا دیر زیاد نشان بازو او دیر جنگجو پا جنگ اغا دا زانونا سو اغا دا دلاسم بردار شو وی دا زکا کفارا دا کم دست نران خلقو بوری خواه دست خلقو الله وی دا زدین ادی که دی دیو این آنتم نهی تاسو الا مبتلون مگر غلطی کون کی اسم داستی بدبخت دی چه تا دا قرآن آیتو وی مره یا سا غلطی کوئی سڑه وی که نوی دا سا غلطی کوئی وی سڑو تو دا بلکل هو به هو دا آغی خلقو سر مشابهت کئی دیو اس چون که زد او ده اینات پتی لگی دلی پستر گو کذالک آید با اللہ دارنگی مور لگوی اللہ تعالی علا قلوب اللذین پزرنو دائی کسانو لا یعلمون چی نپویگی زد او ده اینات غلبه پی دمر راغلی دا چی آغا نشب سورا دا عروزان نپویا کئی بس لی طور شو دی چی تا قرآنو ایده اوی غلطی گی نو خیر بی صبر کی گما دل برداشت کی گما فض بیر بس صبر کوا اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ یقیناً وَعَدَ دَ اللَّهِ تَعْلَى رِشْتِعَ دَ اللَّهِ رَتَوِیلِ دِ کَنَا وَلَا يَسْتَغِفَنَّكَ گَنِ مَانِ کَئِ عُلَمَائِ کِرَان دی دمرا زور او شور سر مخالفت گئی نو حمد بائن لے گوارے ولا يستغفنك او بهمتا نكي تالرا ولا يستغفنك بصبر نكي تالرا ولا يستغفنك اسنا بصبر شي انه الله ويد زين او نخذي لكونا مستقيم بخبل مقامم كخزان را باند راشي كبار فزايمان اكلا قدره گا اونو خواهی تعالی را اونو خواهی تعالی را دخبر داینا ولای زغیبان لکا ها دل برداشتان کی تعالی را الَّذین آکسان لا یوکنون چی اغی یکین لکی تغی خو یکین نشتینو گڑی وڑی وائی او مخالفت گئی دی دا مخالفت دا دی بی حمت نکی بی صبر دی نکی وی صبر را لطام که بلکل غم را لوی تام که نور و دوی نشم کتی اللہ تعالی وی کلکم مضبوط درگا اللہ دی منگ دا صبر و استقامت را نصیب کی او اللہ دی زمان مخکینی طول لوی وارد گناونا ماف کی اللہ زمان طول لوی وارد گناونا ماف کرا با ترحیم و کریم ذات الله منستا بندگانیو کمزوریو الله قسما قسم غلطی کوتایان رانکی گیرابا الله د خپل رحم او کرم په توفیل زمون ټول کوتایان معاف کا الله زمون ګناونه معاف کا الله زمون ټول ماشاء الله الله تر سوچ تر زده شوی نه الله تر هغه مرګ مراولا الله زمون د مرګ نه مخکې مخکې الله ته زمون رضا شه یا الله چې کوم مؤمنان مسلمانان وفات شوی دي الله ټول ته مغفرت نصیب کا زمون دې درس کوم ملګری چې وفات شوی دي مشران کشران نارینه زنانا الله ټول ته مغفرت نصیب کا الله ټول مؤمنان مسلمانان ته مغفرت نصیب کا یا الله تبارک و تعالی سب بیماران دی شفای کامله و ورکا یا الله ټول بیماران ته شفای کامله و ورکا د چا سم مشکلات او پریشانی دی الله په خپل فضل او کرم ختم کا د چا د شرعی حاجات او د لمر راجونه دی الله د خپل خدایانو دی پورا کا الله چې کوم ځای کې مسلمانانو کو مصیبت دی الله دې امدادو کا الله دې کو مصیبت خلاص الله د ټول عالم اسلام حفاظت وکا الله رضی ملک پاکستان حفاظت وکا سوچ و دا نقصان رضی الله دې نیست و نابود کروا الله مسلمان او پاکستان الله تبارک و تعالی کفار و دا دی دین دشمنان و دا ملک دشمن قوتون و دا الله مشرمنده کوا روا الله دې د رسوایی او ذلت نه بچ کا الله جسون بی ګناه جنونو کې دي بندیوان دي الله دې د رهایی اسباب پیدا کا الله په خوشالۍ خپل کورونو دراوالا یا الله لا سمره کسان چې ستاسو عظیم کتاب ته ناس دي چا چې کوم ځای کې واورې ده الله د ټولو جولو کې کورونو کې د دنیا او د آخر خیر او خوشالۍ واچوا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحابہ اجمعین.